राम श्रद्धे स्वामी के श्री राम शुद्धदास जी महाराज श्रावण कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम विचार करे हम भूल गए परमात्मा के अंश साफ साथ परमात्मा विकार नहीं आया है। परमात्मा का अंश होकर विकृत हो गया ऐसा नहीं। भूत ग्राम सवयम भूषण जो वही है सवयम वही वही भूत भूतवा प्रलिये थे तो भूतवा प्रलिये थे ये गुणों का संग है तो भूतगम तो ईश्वर अंश है जीव अविनाशी ये दो चीज है चैतन्य वर्ष है सुवर्ष वैशाख वैसा शुद्ध वैशाख वैसा केवल संसार को अपना मान लिया इतनी गलती हुई है। इस गलतियां पे सही गलती है प्रत्यक्ष बात है कि माना हुआ शरीर है वो हरदम बदलता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष बात है। जब अपने माँ का जन्म लिया है तब छोटा सा था वो याद नहीं है परंतु छोटे खेलते थे याद है खेलते थे पढ़ते थे याद है और कहते थे मैं बालक हूं हमने वो कहते भी थे वो बालक कहते कहते आपको जवानी हो गई बालक पढ़ना आपने किसने छोड़ा नहीं बालकपना को किसी भाई ने छोड़ा नहीं किसी बहन ने छोड़ा नहीं छूट गया बदल गया तो बदल गया तो इसलिए सिद्ध है ये सब बदलने वाला है। जवान हो गए बूढ़े हो गए रोगी हो गए और मर गए ये सब क्रिया हुई है प्रकृति में छोटे हुए बड़े हुए बीमार हुए धनी हुए निर्धन हुए पंडित हुए मूर्ख हुए मूर्ख हुए पंडित हो गए सब प्रकृति में ये विकार सब प्रकृति में आप वैसे के वैसे रहे वैसे वैसे जितने भी विकार है आपके ईश्वर अंश अंश है और अविनाशी आप अविनाशी रहे आप विनाशी नहीं बन गए मान लिया मानने वाला आप बने नहीं। अगर आप विनाशी होते तो दूसरे जन्म में कर जाते विनाश हो जाता कोई शरीर में रहते दूसरे से मिलाते ही नहीं, तो शरीर विनाशी हो गया। आप दूसरे में चले गए तो आप रहे जीव अविनाशी और चेतन जड़ नहीं हुए, अमर दोष रहित निर्दोष है, निर्दोष अविनाशी निर्दोष अनंत सुख राशि, वैसे वैसे दुख आपने ले लिया। जहां शरीर को अपना माना वे शरीर के अंदर अपने में दिखने लग गए। आपने स्वीकार कर लिया हो गया, विवाह में आपने स्वीकार कर लिया विवाह स्त्री हो गई, स्वीकार किया स्त्री को भी रग नहीं सकते, शरीर को भी रग नहीं सकते। आपने अपना मान लिया, अब वो मर जाती है दुख होता है, बेटा हो गया वो भी मान लिया आपने, वो मर जाए दुख होता है, अपना नहीं मान नहीं होता। ठीक जैसे साधु हो जाए घर वालों के 20 वर्षों में कोई समाचार भी न हुए तो मन में कभी भूल के इच्छा भी नहीं होती, घर वालों का पत्र नहीं हुई, माँ बाप स्त्री पुत्र जो कोई थे वे है कि नहीं है कि मर गए ठीक है कोई पत्र नहीं। 20 वर्ष हो गए, 30 से 40 वर्ष हो गए, पत्र का काम नहीं कभी हुआ, कोई समस्या सुने बड़ी नहीं। घर वाले भी मान रहे हमारे पिताजी है हमारे दादाजी है मान रहे, पर दोषों से नहीं तो केवल मान्यता है। ये मान्यता आपकी बनाई हुई है, इस बात से इसको मिटाना आपके ऊपर है जो आपने बनाई है, यह इसलिए नहीं है, वो आपकी बनाई हुई आपको मान्यता है, वो आपको तंग करती है। अरे वो मिठाई दो प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात। और आप इतने बैठे हैं इनके बिठाना बहुत सुगम है, बहुत सरल है, सीधी बात प्रत्यक्ष बात है। आप देखो भी मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं 20 वर्ष, फिर अपना मकान बने फिर मकान रहते हैं, वो किराए का मानते हैं अपना मानते हैं, अपना मानो किराए का मानो एक ही है, आप मकान नहीं है। आप भोजन करते हैं वो मकान है, ऐसे शरीर में बैठे हुए आप भोग भोगते हैं, भोग भोगते समय वो भोगने वाले आप बन जाते हो, आप भोगी बन जाते हो, तो सुख के भोगी बनते हो तो दुख के भोगी बनना ही पड़ेगा। जो करता है वही भोगता होता है, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्व। गीता ने साफ आज्ञा दी है, मैं किंचित मात्र करता नहीं हूं, थोड़ा भी किंचित मात्र आप करता नहीं है, आप देखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं। कर्ता भोगता शास्त्रों में ये कल्पना बताई है। वो कल्पना को अध्यारोप वाला अभ्याप निष्प्रपंचम प्रपंचते निष्प्रपंच अध्यारोप गए भगवान अध्यारोप करे ही नहीं। पहला अध्यारोप करे फिर मिटाव है फिर अध्यारोप में संस्कार रह जाते हैं। अध्यारोप में खाता बोलो स्वीकार ही न करे प्रकृति क्रियमन आ रही गुणा गुणेशु वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे पंचायत से हेतु ऐसे चार पांच रीति से बताया है। आवन कर्तव्य आग मान लेते मकान मेरा है कितना निर्माण हो गए क्या निर्माण है राम नाम सत्य बोल जाएगी। आप बता सोते थे बैठे हो पूर्व जन्म में आप कहाँ थे कहाँ आपका घर था कौन आपकी स्त्री थे कौन आपके पुत्र थे याद तो नहीं है याद तो आप कृपा करें आज से ही दृढ़ता के साथ मैं नहीं हूं कहता बहुत मैं नहीं हूं इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया बहुत है प्रगति क्रियमाना ने गुण ही कर्माने प्रगति गुणों के द्वारा सब क्रिया होती गुणा गुणे पसंद है नान्य गुणे व्य करता रहा गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं अब करते बहुत बड़े हजारों करोड़ों जन्मों के पाप सभी नष्ट हो जाए ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात रूप देता ज्ञान रूपी दे करते हम भक्ति में ही है कर्मयोग में ही है सब बिल्कुल आप जीवन मुक्त हैं आप असंग रूप में हैं असंगो ही एव अयम पुरुष ये पुरुष असंग संग रहते हैं ये नहीं नहीं है सभी आपके सिवाय जितना संसार देता ये सब नाशवान है आप अविनाशी है परमात्मा की जात है वो आप है परमात्मा अविनाशी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा अंश है अविनाशी है चेतन अमर सूरज सच्चिदानंद रूप वो अगर जो स्वीकार है ठीक हो जाएगा आप जबरदस्ती करोगे हिम्मत कर रहे तो मुक्त जाओगे थोड़ी कृपा करो ये मैं नहीं हूं ये छूटेगा लोग बढ़ेंगे वही दिशा आज वही है वही सही है जो पहले से न्यारा होता है वही अंत में न्यारा होता है आपसे अलग है पहले से ही इसमें ज्ञान होता है आप हमारी बिल्कुल अलग है तो जीवन मुक्त हो गए जीते हुए मुक्त हो गए जीवन मुक्त आदि मान ले इसको स्वीकार कर ले मैं कहूं केवल चिंता लग जाए क्या करूं आप फंस गए मैं तो जानते नहीं फंस गए हे भगवान कैसे सुने कैसे सुनते ये बात आठ पोरा आप कर लो छुट जाएगा केवल इस बात को रट लो कि कैसे छूटे ये कैसे छूटे। कच्चा मामला बिल्कुल कच्ची बात है, मिट जाएगी। अरे बालकों मिटे बोले नहीं, आप जानते हो बालकों, कोई बालक कहते थे ना बालक हो ना जवान हो ना बूढ़ा हो ना रोगी हो ना निरोगी हो ना धनी हो निधन हो, आप शुद्ध स्वरूप है, रूप आपका है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं मैंने मई, अब है रूप ने सत्ता रूप से। अगर इसी कृपा कर दो, आए हो आप सुनते हो, ये कृपा की है, थोड़ी कृपा और कर दो सब भाई बहन, थोड़ी और कर दो, ये अब नहीं है। बिल्कुल जीवन मुक्त आप है, ये माना हुआ है, नहीं माना मिट जाएगा। साधु हो जाए भीतर से तो कुसम याद नहीं आता, एकदम रस्सी बात है। ऐ बैठी जितनी माता है, बूढ़ी बूढ़ी माँ को पूछ लो आप, मैं मुगरी बेटी हूँ, अमुगरी बहन हूँ, ऐसे मानती थी, मेरी बुआ हूँ, वो सब बेटी भाई, मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं परदादी हूँ, ये होगा प्रत्यक्ष बात, छोड़े बात छोड़े, आपको छिपकर बात नहीं है, तो मैं मान लिया होगी। अरे पिताजी कर रहे हैं तो पिताजी काम करते सब, या घर का आदमी, पिताजी का भाइयों का भी विश्वास है, भाई है, बात जाओ कोई बात नहीं, भाई है घर, परंतु घर अपना नहीं मानते। जो आप शरीर को अपना बात मानो, सूल सूक्ष्म काल कुछ अपना नहीं है, है ही नहीं अपना, आप ना सूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना काल शरीर है, सूल शरीर की क्रिया है, सूल शरीर का चिंतन है, और काल शरीर में स्थिरता है, आप स्थिरता भी आप नहीं है, समाधि भी आप नहीं है, ये शरीरों की है, आप तो शुद्ध चेतन अमल सत्स अविनाशी चेतन अमल सत्स। आज ऐसे आप है, ऐसा आप है, और तत्काल छोड़ दो सूर्यगा शर्म को हो या जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तक, मैं तो भगवान का हूं भाई, जितने भाई बहन बैठे सब, मैं भगवान की हूं भाई, मैं और किसी नहीं हूं, और ही नहीं हूं, सब पाप छूट जाए, कुलों जन्मों के पाप सब भस्म हो जाएंगे, पापों में क्रिया तो अपने नीचे से नीचे कर्म है, वो पाप कर्म है, केवल आप मान ले, केवल स्वीकार ले, एक बार शरीर देश है विश्वास पूर्वक ये स्वीकृति कर ले कि भगवान का हो और भगवान मेरे, सच्ची बात एकदम सच्ची, ऐसे बैलम प्रकृति आई नहीं, बैलम प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो है जो कहते तू है। कसाई हो गया बड़ा भारी, जीवों को दिन भर काटता है, सदन कसाई गाय को काटने वाला, मरे चुहे डाकू महात्मा हो गए, संत हो गए, उसमें आप पापी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पापी भी मैं तो भगवान हूँ, भगवान मेरे। संसार को बहुत परम जितनी वस्तु पैदा करी है वे संसार के जीवों के लिए, जैसे पैसे कमाए हुए उन पैसों से मिट्टी का घोड़ा जाता है, मिट्टी का बच्चे के लिए पैसा खरीदता है उसी। ऐसे संसार भगवान ने बनाया जीवों के लिए, और मनुष्य जीवों के लिए सब संसार बनाया, और मनुष्य को बनाया अपने लिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये चेतन है, ये सब चेतन, ये संसार के लिए और मनुष्य को बनाया अपने लिए। ये मेरे को कहने मैं पाप का हूँ, एकाग्री न रहते अपने लिए, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे है, इतनी बात केवल स्वीकृति कृपा करके सबके सब मान ले, सबके सब अपने को पापी मत मानो, पाप मुझ नष्ट हो जाएगा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्म पुरुषार्थ सर्वता वश में जाएगा। एकदम गीता में लिखा साम जीव मोह जब ही जन्म को होती है नर से ज्ञान से क्या ये भक्ति से कहा शर्म जो जीव मोह जो भी तो करोड़ों जन्मों को पाप न तो जाएंगे। आज अभी अभी अभी हिम्मत करो, अभी हिम्मत करो, हम भगवान है, भगवान मेरे, अपना घर अपना स्थान अपना जो सामान है वो है नहीं, अपना है नहीं। जैसे पैर लगाने वाले रातों जगते हैं, पैर लगते हैं पर चीजों को अपने नहीं समझते, पहले हमारा काम है ऐसे जीवा घरी चीजों को रक्षा करना, इसका उपयोग करना हमारा काम है, चीजें हमारी नहीं, हमारी है ही नहीं। भगवान का भजन करो, आज आज आज आप स्वीकार करो, इतना दिनों से आप कैसे हैं केवल आवश्यकता, शिवाय भगवान है कोई हमारा नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ बदन मेरे कोई नहीं, अपना अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ताकत नहीं कोई चीज आपकी हो सके, और ईश्वर आपको छोड़ सके, सर्वसम्मत है परमात्मा परंतु आपका त्याग कर दे असमर्थ है, भगवान आपसे छोड़ दे गए, भगवान की ताकत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, इतनी बात हाथ जोड़े गाना है, प्रेम से गाना है, स्नेह से गणा है, अपनापन से गणा है, सत्संग से गणा है, किसी कारण से आप स्वीकार जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हैं आप गोदी में खेले कन्या कितना प्यार है जनक जी महाराज भी सीता जी को बता गए थे पाल के विराजमान करे रोने लगते वो प्रेम है हम बहुत नहीं है राजे वो है प्रेम एक चीज और है प्रेम में त्याग होता है मोह में लेना होता है साधक जब अपने को साधक स्वीकार करे तो कहना वो संसार हमारा नहीं है ये सब का सब पियर है पियर पियर की चीज अपनी नहीं होती थोड़ी कृपा करिए मान लो हृदय में मजबूत पक्की पक्की बात हम संसार नहीं संसार हमारा नहीं है शरीर और संसार शरीर संसार एक आप और परमात्मा एक शरीर और संसार एक है परमात्मा आप एक शरीर और संसार एक शरीर संसार का संसार शरीर का हृदय पावक गुण समीरा पंचरती आत्म शरीर स्वतंत्र आगे शोभा और जीतन जीव नित्यत्व कहीं नहीं शोभा ऊर्जा ज्ञान शांत हो शरीर और संसार अपना नहीं भगवान अपना भगवान अपना है शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं शरीर किसी के साथ रहा नहीं संसार किसी के साथ रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं ताकत नहीं रहने की शरीर और संसार आवाज नहीं रहा छोटे छोटे कागदों में छपा दिए हुए शरीर संसार शरीर और संसार एकदम पक्की सच एकदम सच्ची बात है शरीर संसार हमारा नहीं हम शरीर आज अभी एक बार स्वीकार एक बार एक बार अभ्यास में अभ्यास बिना जड़ता के होता ही नहीं जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती और अभ्यास जड़ता के स्वीकार किया मन बुद्धि शरीर के स्वीकार किए बिना अभ्यास होता ही नहीं इस वक्त अभ्यास नहीं है जब अभ्यास नहीं केवल केवल स्वीकार स्वीकार देना होता है दे दिया कल अभ्यास करना पड़ता है सकल तीन बात बताई है भाई भाई अपने बटवारा कर देते एक बार देना हो एक बार ऐसे ही मैं संशयी नहीं हूं। टिंडे का नहीं सच एकदम सच्ची बात एकदम करके देख लो। एकदम अन्याय हो ऐसी कोई बढ़िया बात है ही नहीं। एक ही बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।